सुश्रुति अवस्था में विशेष ज्ञान अभाव का साक्षी रूप से कुटस्थ मानना पड़ेगा। ऐसे पूर्व पीछे ने कहा अनुमान से यदि सिद्ध हो जाएगा कुटस्थ दृष्टि क्यों, तो उसमें है लिंग नहीं, स्मृति अभाव से अनुभव अभाव का अनुमान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपेक्षाजनक ज्ञान स्मृतिजनक नहीं, ये वेदांत ने कहा। तो स्मृति अभाव से अनुभव अभाव सिद्ध नहीं होगा, स्मृति अभाव से संस्कार अभाव भी सिद्ध नहीं होगा। संस्कार होने पर स्मृति हो सकती है, संस्कार नहीं होने पर स्मृति नहीं होती है, ये तो है। और जो सिद्धांत ने कहा ये जो न्याय मत के अनुसार ही संस्कार का नाश, दीर्घ काल रोग आदि से संस्कार का नाश, वेदांत मत के अनुसार निरन्वय विनाश नहीं मानते। नाश का अर्थ लय, लय का अर्थ कारण रूपण अवस्थान, इसलिए कोई अनुभव हो, उपेक्षात्मक अनुभव हो, वृत्ति ज्ञान हो, वो न्याय मत के अनुसार वो स्मृतिजनक नहीं है, ये भी सिद्धांत ने कहा। तो संस्कार होगा नहीं होगा ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि अनुभव यदि लय होगा, लय हो तो उसका कारण रूपण अवस्थान हो गया तो संस्कार हो गया, हो न्याय मत के अनुसार इसे स्मृतिजनक नहीं तो क्यों संस्कार मानेंगे, इसे कर विचार आता है। तो यहाँ किंतु स्मृति अभाव तो अनुभव अभाव सिद्ध नहीं आया, संस्कार के लिए विचार नहीं, और अनुभव का जो लय हो जाएगा तो उसको संस्कार शब्द से कहने में कोई आपत्ति नहीं, संस्कार हो तो कोई विरुद्ध नहीं, संस्कार अभाव की सिद्धि नहीं। किंतु ये सिद्धांत ने माना उपेक्षात्मक ज्ञान स्मृतिजनक नहीं है। वृत्ति का उपादान है अविद्या, वृत्ति अविद्या रूप से लीन होने पर कारण रूपण अवस्थान नहीं, संस्कार हाँ अलग संस्कार होकर नहीं होकर जो कारण रूपण रहा वही संस्कार हो जाएगा। कारण रूपण रहना अंतकरण भी सुश्रुति में कारण रूप से रहता है, अंतकरण का संस्कार नहीं कारण रूप से रहता वही उसका भी वही हो गया, संस्कार भी हो सकता है। तो स्मृतिजनक नहीं होने से उसको संस्कार नहीं कहकर कारण रूपण अवस्थान इसे कहते हैं, क्योंकि ये माना स्मृतिजनक नहीं उपेक्षा आत्मज्ञान, इसलिए उसका लय हो तो कारण रूपण अवस्थान हुआ, संस्कार जनक नहीं हो करके अज्ञान लय होगा तो नाश नहीं होता है, निरन्वय विनाश वेदांत में नहीं, सत असत्य की उत्पत्ति नहीं, इसलिए वो कारण रूपेण अवस्थान कहने से अज्ञान रूप से रहा तो संस्कार रूप से रहा ये भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु जो स्मृतिजनक संस्कार जनक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। अभी पश्यन में ही न पश्यति, पश्यन इति सत्रंततः द्रष्टुरिति त्रिजंतस्य द्रष्ट द्रष्टु त्रि वाक्य में श्रुति वाक्य में नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपर्य द्रष्टु त्रिजंत त्रिजंत हो गया अपश्यन सत्रंत है दोनों कर्तरी है। तो जो दृढ़ इति त्रिजंत श्रवणाद धात्वर्थ रूपा सकर्तर का दृष्टि न कुटस्था, धात्वर्थ है दृष्टि क्रिया दर्शन और क्रिया है तो सकर्तर का है उसका कर्ता है, क्योंकि पश्चिम में सत्र प्रत्यय है दृष्टि में त्रिच प्रत्यय कर्तरी है तो दर्शन करता दर्शन है क्रिया धात्वर्थ क्रिया इति संकते सत्र त्रिजंत श्रवणाद दृष्टिश्चेत सकर्तृका पश्यन् द्रष्टुरिति ह्येवं नैवं कर्त्राद्य संभवात्। पश्यन् द्रष्टुरिति एवं सत्र त्रिजंत श्रवणाद दृष्टि सकर्तिका स्यात् चेत् दृष्टि सकर्तिका होगी पश्चिम दृष्टि से तो यहाँ होने पर पूर्व सिद्धांतिकता नैवम एवं न कर्त्रादि असंभवात कर्तरा आदि से दर्शन क्रिया दृष्टि जन्य दृष्टि प्रयोगद्वयस्य क्रियापेक्षत्वं प्रसिद्धमिति पश्यन दृष्टुरिति ही एवं ही प्रसिद्ध है कि पश्यन दृष्टि जो दो प्रयोग है वो क्रिया होने पर तो बने क्या प्रश्न दृष्टा क्रिया सापेक्ष है अक्रिया है तो उसका कर्ता होगा। धातु प्रत्यर्थ हो सुप्तावयवात दृष्टिकौटस्थ्यम इतिहास सिद्धांत कहता है। धातु ही दर्शन धात्वर्थ अप्रत्यर्थ करता धात्वर्थ और प्रत्यर्थ दोनों सुप्ति में सुश्रुति अवयवाद कृष्ठस्थ दृष्टि नैवम कर्तादि असम कर्ता आदि से धात्वर्थ कादाचित की दृष्टि तत्कर्ता च स्वापे नास्ति कारका भावात इत्यतः संकते कादाचित की दृष्टि धातुअर्थ उस अच्छा हेतुन साधयते ठीक हेतुन साधयते नहीं थी नेह बुद्ध्यादि सद्भाव तदापि तिशुतेर भवेत सुषुप्ते तो न धात्वर्थ प्रत्यार्थस्य नेष्यते यह सुषुप्तो बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि सद्भाव न तदापीति इति सुतेर भव तदापीति इति सुतेर बुद्ध्यादि सद्भाव न भवेत् सुषुप्त यह सुषुप्त अतः न धात्वर्थ प्रत्यर्थश्च नैष्यति सुषुप्त में धात्वर्थ क्रिया और प्रत्यर्थ करता है प्राणम तरिवागप्यति इत्यादि बुद्धि आदि से इंद्रिय प्राण आदि से कलय कारका भाव फलितम सुषुप्ते अतो न धात्वर्थ तो सुश्रुति का उत्तरार्ध में अन्य हो क्या यह शब्द से सुश्रुति ले लिया और उस सुश्रुति के साथ अन्य नहीं करके सिद्धांति के वाक्य में सुश्रुति आ गया कादाचित की दृष्टि तत्कर्ता च सापे नास्ति कादाचित की दृष्टि कर्ता सापे नास्ति कारक भाव सिद्धांत ने कहा इत्यत्र शंका देश के ऊपर पूर्व पक्षी की शंका कर्ताधि कारक नो चेत सुषुप्ते विद्यते कथम पश्यन् द्रष्टुरिति वचः कूटस्थ उपपद्यते सुषुप्ते चेत् कर्ताधिकारकं न विद्यते कथन पश्यन् द्रष्टुरिति कूटस्थे वच उपपद्यते श्रुतिवाक्य कैसे बनेगा सदृष्टान्त समाधति सिद्धांति उद्दृष्टान्ति के साथ यथा यथावकाशदात्री इति भण्यते निष्क्रियं वियत सत्रित्रिजन्त वचसा तथात्मा भण्यते ध्रुवः यथा निष्क्रियम यत अवकाशदात्रीति भण्यते सत्रित्रिजन्त वचसा भण्यते तथा आत्मा ध्रुव भण्यते सत्रित्रिजन्त वचसा निष्क्रिय आकाश अवकाशदात्री कहते इसी प्रकार आत्मा सत्रित्रिजन्त वचसा ध्रुव आत्मा भण्यते अवकाशदात्री ये तो त्रिज प्रत्यय त्रिज है ना हाँ त्रिज तो हो गया और सत्र प्रत्यय कहाँ ददत कहाँ है बियत जो है नहीं अवकाश दात्र मित्र त्रिच प्रत्यय है और सत्र प्रत्यय का भी उदाहरण चाहिए इसमें सत्र प्रत्यय किस धातु हाँ इन सर से सत्रिकरण से बीपुरों का इन से करेंगे तो या से करेंगे तो हो जाएगा या प्रापण से या से सत्र हो तो आतलो पीठ चलो हो जाएगा स्नाभ्यस्त हो रहा था नहीं आतलो पीठ से या आतलो पीठ जाने लगा क्यों अभ्यस्त अभ्यस्त है क्या नहीं तो याद आप से नहीं बनेगा आतुले पीठ चलो पाने के लिए सत्री प्रत्यय है ना सर्वत्र सार्वधातु है सार्वधातु तो आतुले पीठ चलने ही लगेगा तो फिर इन धातु से करेंगे तो इन है तो सत्र होगा। हाँ व्यत इन धातु से मैं इन और सत या दोनों लिखा था किंतु या नहीं। यम धातु से कोई भी करे बनता है, अलग बनता है किंतु इन धातु से तो व्यत में सत्र है और दृष्टि में त्रिच है, दोनों होने पर भी उसमें वास्तव है ही नहीं, क्रिया दृष्टा नहीं है। बात कार्य कारण भाव से दुर्वचत्वाच कूटस्था दृष्टि वक्तुम। अभी कार्य कारण भाव का पूरा निराकरण करेंगे। कुर्वत अकुर्वत वा कारकम कारणम इति विकल्प आद्यम प्रत्याह। जो कारक कारण होता है, कारक कर बीज आदि, वो कुर्वत अकुर्वत वा बौद्ध लोग मानते ना बीज को कारण मान कर कुर्वत रूप कहते, तो कुर्वत होकर कारण है अकुर्वत कारण इति विकल्प आद्यम कुर्वत कहेंगे। तो स्वभाव स्वभाव कारकाणां च यदा कृत्वेह कुर्वते अकुर्वत कारकं तस्मात् कुर्वतोतिशयः कुतः कारकाणां च स्वभाव यद अकृत्वा यह कुर्वते अकृत्वा कुर्वते। पहले नहीं करते बाद में करते तभी कारक होता है क्रियाजनक। तो अकुर्वत यह कुर्वते ये स्वभाव है। तस्मात अकुर्वत कारकम कुर्वत कुत अतिशय कुर्वत होगा तो फिर पहले कुर्वत है आगे फिर क्या अतिशय होगा। क्रिया कारक व्यवहार भूमि रीति भूमि रिहितु य अकृता यह क्रिया कारक भूमि में कारक स्वभाव विरोधात् न कुर्वत कारण कारक का स्वभाव अकृता कुर्वत है। तत्र दोषांतर में कुर्वत यदि होगा तो अतिशय क्या है। नहीं कुर्वत कार्यात्मा अतिशय अनवस्थित कार्य कुर्वत कार्य स्वरूप होगा। कुर्वत होने के लिए क्रियावादा होने से कुर्वत होगा, फिर कुर्वत होने के लिए भी क्रिया चाहिए, फिर क्रिया भी कार्य होने से उसके लिए क्रिया कुर्वत रूप कुर्वत रूप अनुभवता होगी। इसे कुर्वत कारण नहीं। इतश्च कुर्वत पक्षो अयुतैत्या प्रागिति प्राक्रियाया विनिष्पत्तेः कुर्वत रूपं न लभ्यते यतो तो कुर्वदेवेह स्यात् सर्वत्रैव कारकम्। यतः क्रियायाः विनिष्पत्तेः प्राक् कुर्वत रूपं न लभ्यते। क्रियायाः विनिष्पत्तेः प्राक् कुर्वत रूपं न लभ्यते, अतो अकुर्वदेव यः सर्वत्र कारणं स्यात्। नहीं कुर्वत तो अंकुर रूप कार्य नहीं हुआ, हुआ नहीं है। ना अंकुर होना ही हुआ किंतु बीज उसमें कुछ कुर्वत रूप क्रिया नहीं हुए। नहीं कुर्वत रूप हुआ, योग्यता हो तो कूटस्थ कुशल बीज से भी अंकुर हो जाए। यहाँ डालने पर सहकारी समाधान से कुर्वत रूप हुआ, कुर्वत रूप उत्पन्न हुआ। कुर्वत रूप उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए। हाँ क्यों क्रिया विनिष्पत्ति के पहले कुर्वत कैसे होगा। कुर्वत भी तो शत्रु प्रत्यय करते हुए नहीं आगे तो फिर कुर्वत क्या हुआ। तो कुर्वत का अकृत कारक अकृत सर्वत कारण ये क्रियायुक्ति तथा अन्यत्रापि तादृक कारण ऐक्य रूप लाभात तादृक कारण अकृत कुर्वत कहे तो एक ही क्रिया हो गया। अकुर्वत पक्षम अनुभाष्य दूसरे दी और अकुर्वत कारण कहें कुर्वत नहीं हुआ अकुर्वत पक्ष के लिए शक्तिमत कारकम चे स्यात स्यात कार्यम शक्तिवत सदा शक्यानामपि सद्भाव शक्तिवत सर्वदा यतः शक्तिमत कारकम चे स्यात् कुर्वत को नहीं करे शक्ति वाला वो सामर्थ्य उसमें शक्ति वाला ही बीज अंकुरजन के तो तदा सदा शक्तिवत कार्यम सदा स्यात् तो क्या होगा शक्तिवत शक्ति उसमें है पहले भी था तो शक्ति तो कार्य भी हमेशा होनी चाहिए शक्तिमत तो पहले था और शक्य भी शक्ति है तो शक्य होगा शक्य के बिना शक्ति क्या है शक्या नाम है सद्भाव सर यत शक्यानापि सर्वदा शक्तिवत सद्भाव स्यात् शक्ते सदातनते तद्वदेव कार्य से भी सदातनत्व सदातनत्व क्योंकि शक्यानापि सद्भाव शक्ति के समान हेतुं साधयति सदातनत्व शक्ति भी रहेगा तो सदा शक्य भी सदा रहेगा क्यों न मिथो व्यतिरेकेण शक्ति शक्य प्रसिद्ध्यत परस्पर व्यपेक्षत्वात् शक्ति शक्य स्वरूपयो शक्ति शक्यो मिथ व्यतिरिक्त न प्रसिद्ध्यत एक कोई अभाव तो दूसरे सिद्ध नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि परस्पर व्यापेक्षता परस्पर सापेक्ष शक्य है तो शक्ति शक्ति है तो शक्य शक्ति शक्य स्वरूप तदेव कथम जो पहले कहा प्रसिद्ध नहीं होगा एक के बिना क्यों नहीं तथा परस्पर व्यापेक्ष सापेक्ष शक्ति पक्ष दोषांतर महा शक्ति मत कारण मानेंगे तो शक्ति नाम शक्ति ना नियम शक्याश शक्यानां चापि शक्तितः परस्पराश्रयत्वं च प्राप्नुयात् शक्तिवादिनः शक्यात् शक्तिनां नियमः शक्य कार्य को देखकर शक्ति का नियम होगा किसी में शक्ति और शक्या ना विचा भी शक्ति तो शक्य क्या होगा शक्ति के अनुसार शक्य निश्चय होगा परस्पर आश्रय तुंच प्राप्त शक्तिवाद न अन्यश्रय दो से दुग्धावेव दध्यादि शक्ति रीति दध्यादि से दुग्ध रीति प्रतिनियम तस्मा दध्यादि दर्शन आते दुग्ध से दध्य होता है तो दुग्ध ही दध्यादि शक्ति तस्मादिव दध्यादि दुग्ध से ही शक्य इति शक्य प्रतिनियम से शक्य दधि ये भी नियम है तत्रैव तजनक कर सकते दुग्ध में ही दधि जनक कर सकते नियम नियमादेश तथा च अन्योन्याश्रिता किंच क्रिया अकार्य कार्यवा क्रिया स्वयं अकार्य अकार्य क्रिया होने के बाद जनक होगा तो क्रिया यदि कार्य है तो उसके लिए क्रिया अन्यथा तत्र अकार्य पक्ष न क्रिया को अकार्य कहेंगे तो क्रियायाश्चप्य कार्यत्वे कारकं न प्रसिद्ध्यति कार्यत्वे चान अवस्था स्यात् कुर्वच्चापि स दुर्लभम् क्रियायाश्च अकार्यत्वेपि, क्रिया यदि अकार्य कहेंगे क्रियाजनक तो कारक, क्रिया यदि अकार्य होगा तो कारक न सिद्ध्यति। अकार्यत्व क्रिया यदि कार्य है तो क्रिया कार्य है तो फिर क्रिया के लिए क्रिया करने से अनवस्था कुर्वच्चापि दुर्लभम, कुर्वत जो दुर्लभ संभव नहीं होगा। क्रियां कुर्वत कारणम कारकम, क्रिया जनकत्व ने कुर्वत कारण होता है, कारण कारक, क्रिया के बिना कारक नहीं होगा। द्वितीय प्रत्यय कार्यत्व अनवस्था मूलक्षय करी तथा मूलक्षय करते हैं दोष पर्यतत्व आ कुर्वच दुर्लभ सु दुर्लभ। किंच क्रियाश्चेद अकार्यत्वं तदा तदनादित्ववत् तत्फलस्यापि अनादित्वात् पौरापर्य मानाभावात् न कार्यकारणतया इति। क्रिया यदि अकार्य होगा तो अकार्य होगा अनादि, यदि अनादि हो गया उसका जो कार्य फल है क्रियाजन्य फल तत्फलस्यापि, क्रिया अनादि तो उसका फल भी अनादि है, अनादि होगा तो क्रिया और क्रियाफल दोनों में अनादि होने से परवाह पर नहीं माना हुआ बात। फिर क्रिया कारण है फल कार्य है, ये किसे कार्य कारण दभाव क्रिया तत्फलोश्चापि परवापर्या प्रसिद्धितः किं साध्यं साधनं चेह निश्चय नोपपद्यते। क्रिया तत्फलो पर्वापर्या प्रसिद्धितः किं साध्यं किं साधनं यह निश्चय नोपपद्यते। कार्यकारण व्यवहार सब यह कार्यकारण व्यवहार में कार्यकारण भाव से त्वयापि स्थिर दोष साम्यम, कार्यकारण भाव तो आप भी मानते हैं। इतिहास क्या अविद्येति अविद्या मात्र हेतु तो सर्वमेतसमंजसम तत्कार्यत्वाच्च सर्वस्य न किञ्चिदसमंजसम। अविद्या मात्र हेतु तो एतत् सर्वं समंजसम, सर्वस्य तत्कार्यत्व अविद्या कार्यत्वाच्च किञ्चिदपि असमंजसम। न आविद्य के वास्तव कार्यकारण भाव नहीं, आविद्य कार्यकारण भावे यथोत विकल्प दोषाभाव वहाँ विकल्प दोष कुछ नहीं। कार्यम कारण च यथादृष्टि श्लिष्टम, यथादृष्टि यतो क्रिया तत्फलोश्च इति, यदि अविद्या अनादि है तो उसका फल भी अनादि हो जाएगा इत्यादि। तदपि न सुन पक्ष अस्ति इत्या तद तत्कार्यत्वाच्च सर्वस्य, सब उसका कार्य है, इसलिए कार्य होने के कारण अनादि नहीं होगा। क्रियादेर आविद्यत्वात् क्रिया फलादि आविद्य पौरापर्यमपि तादृक अनुभवायतम अभिवृतम, आविद्य होने के कारण जैसे दिखता है ऐसे अनुभव के अनुसार मानना पड़ेगा। तादृक अनुभवायतम अभिवृतम पौरापर्यम आत्मनो अनात्म संबंध अस्ति न वा, आत्मा का अनात्म से आत्मा आदि यदि संबंध है तत्कर्तृत्ववत् संबंध का कर्ता होगा आत्मा, अन्यत्रापि वास्तवम तदस्तु, सर्वत्र क्रिया उत्पत्ति के लिए वास्तव कर्तृत्व होगा। कृतम अभिधेया अभिधेय मानने के संबंध का कर्ता, संबंधित संबंध का कर्ता है आत्मा में संबंध है तो संबंध का कर्ता होगा और कौन करता होगा। यदि संबंध का कर्ता हो जाएगा सर्वत्र कार्य में भी कर्ता हो जाएगा तो फिर एक अविद्या क्यों मानना, अविद्या से कर क्यों मानना। द्वितीय यदि संबंध नहीं कहेंगे सर्वगतत्व सिद्धि तो सर्वगत कैसे होगा, यदि क्रिया अनात्म संबंध नहीं होगा सर्वगत होता सर्वविभू सर्वमृत संयुतम, सर्वत्र संबंध होगा तो सर्वगत होगा, संबंध नहीं होगा अनात्म सर्वगत कैसे होगा। इतिहासंख्या यत्रेति यत्र त्वात्मे विद्धि यत्र त्वात्मे इति धीरस्य, अच्छा ये पहले यत्र दूसरा है, हाँ यत्रात्मनो से संबंधो नात्मनेह विवक्षते। अविद्या हेतु कर्त्रादि संगतिस्तत्र मोहजा। यत्र यह अनात्मना अस्यात्मनो संबंध विवक्षते तत्र अविद्या हेतु कर्तादि संगति, अविद्या हेतु का कर्तादि संबंध मोह जा मानते से। अविद्या अवस्था में यत्र आत्मने संबंध अनात्मा के साथ संबंध अविद्या अवस्था में, अविद्या हेतु ना कर्तादि नाम संगति कर्तादि का संबंध अविद्या का अविद्या हेतु ना इत्युक्त सेव संबंध से अनुवाद उक्त सेव संबंध अविद्या तो संबंध मोहजा इति संगति मोहजा संगति अविद्या हेतु को कर्तादि संगति। सर्व आत्मेति ज्ञाने कर्तृत्व वास्तव इष्टमिति चेत सर्व आत्मेति ज्ञान में ही कर्तव मानना पड़ेगा ज्ञान मुख्य ज्ञान में इति चेत नैत्या यत्र तो आत्मे यत्र आत्मेति धीरस्य जायते नात्मधीरिव यथावस्तेव धीस्तत्र नात्रा विद्याद्यपेक्षते। यत्र तो आत्मा इति धी सर्वमात्मा इति धी अस्य जायते अनात्मधीरिव अनात्मधीरिव आत्मा इति धीरस्य जायते तत्र यथावस्त्वेव यथावस्त्वेव धी वस्तु विषय का यथावस्तु वास्तव विषय को लेने ब्रह्म के लिए धी तत्र न तत्र यथावस्तु धी नात्र अविद्यादि अपेक्षते उसमें अविद्यादि का अपेक्षा नहीं ज्ञान अवस्था में। अविद्यावस्थायाम अनात्मधिवत अविद्यावस्था में अनात्मधि यस्याम विद्यावस्थायाम सर्वमात्मेति पुंसति आत्मन आत्मेति धी अविद्यावस्थायाम अनात्मधि के समान तस्याम था निष्पन्नार्थ अनुसारित्वात् पन्न निष्प्रपंचार्थ अनुसारित निष्प्रपंच ब्रह्म अनुसारित वास्तव विषय के स्वात्मनि अज्ञान तज कर्तृत्वादि अपेक्षित न नहीं हाँ न स्वात्मनि अज्ञान तज कर्तृत्वादि अपेक्षित जरूरत नहीं। तद्बलोत्थत्व भी तद्ध्वंसित्वाद तद्बलोत्थत्व भी अविद्या बल से उत्पन्न होने पर भी बुद्धि अविद्या ध्वंसी है अविद्या का निवर्तक है। निष्प्रपंच आत्मवस्तुव नास्ति स्वापे द्वैतवद आत्मन नाश से इष्टत्वाद इति आशंक्य आत्मवस्तु में क्या प्रमाण द्वैत से नष्ट हुआ निष्प्रपंच आत्मवस्तु में नहीं रहेगा इति आशंक्य। जागर स्वप्न प्रहाणे प्रत्येक मात्र न हीयते तद्धानेरात्म साक्षित्वात् प्रत्येक जन्मादि वर्जित जागर स्वप्न प्रहाणे भी प्रत्येक मात्र न हीयते तद्धान आत्मसाक्षित्वात् प्रत्येक भिन्न पद प्रत्येक जन्मादि वर्जित होते प्रत्येक आत्मा तो ध्याने जागृत सपना ध्याने आत्मसाक्षी कहे प्रतिचो हियमानत्व भावे हेतु तद्धाने आत्मसाक्षी पाद प्रतिच कूटस्थ दृष्टित्व उपसंहरति प्रत्यंग जन्मादि वर्जित किंच द्वैतस्य सर्पवद अज्ञानाधीन भानत्वान् मिथ्यात्वम् अथवा प्रपंचम कूटस्थम एव तत्त्वमित्या रज्जुति। रज्जो ज्ञानमनादाय न सर्पादीक्षण यथा आत्मा ज्ञानमनादाय न तथा नात्मभीषणम्। यथा रज्जु अज्ञानमनादेय न सर्पादीक्षणम् तथा आत्मा ज्ञानमनादेय अनात्मभीषण न तो अनात्मा ज्ञान है तो आत्मा ज्ञान कैसे से बोलना। प्रतीचोप्य अनात्मवत कल्पितत्व आशंक्य अनात्म यथा कल्पितत्व प्रतीचोपि कल्पितत्व आह कल्पना कल्पना बीज विरहात कल्पना नहीं नहीं लभ्यते प्रतीचि कल्पितो नात्मा प्रतीचि व्यवहारतः प्रतीचि व्यभिचारतः कल्पना बीज विरहात प्रतीचि कल्पना न लभ्यते प्रतीचि कल्पना बीज विरहात प्रतीचि पूर्व के प्रत्येगात्मा में कल्पना के बीज नहीं होने से कोई कल्पना नहीं लभ्यते। प्रतीचि अनात्मा कल्पित व्यभिचारत अनात्मा कल्पित व्यभिचारत अच्छा मुख्य व्यभिचारित प्रतीचि आत्मा अनात्मा कल्पित व्यभिचारित व्यभिचारात हाँ व्यभिचारित मुख्य पाठ बड़े महाराज के पुस्तक में व्यभिचार पर संशोधन नहीं किया व्यभिचारित ऐसे ठीक है नहीं तो नहीं व्यभिचारी बनाने करके तसे आध्यात्मिक तसे व्यभिचारित व्यभिचारी होने से अतन करके व्यभिचारी व्यभिचारी बना करके तस्वीर पति आदि आदि हैं हाँ मतवत है व्यभिचारी व्यभिचारत यदि व्यभिचारी नहीं कर सकते व्यभिचारत यदि व्यभिचारी व्यभिचारी तो अच्छा व्यभिचारी तो अच्छा है व्यभिचार के कारण नहीं करके व्यभिचारी होने से अनात्मा व्यभिचारी है नहीं व्यभिचारित व्यभिचारी करके आदि आदि सर्वे होते तसी कर देंगे नहीं व्यभिचारी बनाए तो भाव प्रत्यय नहीं व्यभिचारी होकर पंचमी कर देंगे नहीं तो प्रत्यय नहीं करके आत्मा व्यभिचारी न व्यभिचारी अनात्मा व्यभिचारी तस्मात व्यभिचारी तस्मात अनात्मा व्यभिचारी हो गया व्यभिचार में तो भाव भाव में व्यभिचार है व्यभिचार अनात्मा में व्यभिचार रहेगा अनात्मा कल्पित व्यभिचारी प्रतीचि अनात्मा कल्पित व्यभिचारित्वात् व्यभिचारिणः व्यभिचारी होने से पंचमी हाँ इसलिए पाठ भेद रखा है व्यभिचारित व्यभिचारता व्यभिचार में बात प्रधान नहीं व्यभिचार तो भावार्थ में है व्यभिचार होने से हाँ अच्छा टीका में नहीं तस्मिन् कल्पना हेतु भावात् अन्यथा निरधिष्ठान भ्रम निरवधिश्च बाध बाध निरवधिश्च स्यात्। भ्रम निरधिष्ठान स्यात्, बाधश्च निरवधि स्यात्। यह आपत्ति आत्मवद अनात्मापि अकल्पित स्यात् इति आशंका कल्पित हो। प्रतिचोपि व्यभिचारित्वेन कल्पितत्वम् आशंका हो। प्रतिचह व्यभिचारित्वेन कल्पित आशंका आत्मनः। आत्मनो व्यभिचारित्वम् सर्वत्रात्मिक साक्षिकम् यतो तस्तत् परिज्ञाने यतो तस्तत् परिज्ञाने नात्मा ज्ञानम अपेक्षते। आत्मन अव्यभिचारित्वम् यतः सर्वत्र आत्मिक साक्षिकम् सर्वत्र आत्मिक साक्षिकम् सर्वत्र आत्मिक साक्षिकम् आत्मिक साक्षी अव्यभिचारित्वम् सर्वत्र आत्मिक साक्षिकम् आत्मन अव्यभिचारित्वम् ठीक है स्वयं प्रकाश होने या तो अतः तत्पर है स्वयं प्रकाश होने से आत्म साक्षिकम् तथा तत्परिज्ञाने न आत्मा ज्ञानम अपेक्षते आत्मा ज्ञानम न अपेक्षते। छप्पन सर्वावस्थासु अव्यभिचारित्वेन आत्मनः स्वतः सिद्धत्वं तो हे स्वतः सिद्ध यद यतः अतः तस्मात् आत्मा स्वज्ञाने न अज्ञानं वा तत्कार्यं वा कांक्षति इति अनपेक्षा सत्ता स्फूर्तित्वाद् अकल्पित आत्मा इति आह। तर्हि स्वयमेव आत्मा स्वात्मानम् अन्यं च प्रकाशयन् तो स अपने को अन्य प्रकाश कथम कुटस्थ स्याद् इति आशंक्य दृष्टान्त महा प्रकाशार्थाभिसंबंधे कर्तृत्वं सवितुर्यथा अप्रकाश प्रकाशित्वान् न तथात्म प्रकाशने यथा सवितु प्रकाशार्थ संबंधे कर्तृत्व अप्रकाश प्रकाशित्वात् अप्रकाशस्य प्रकाशित्वात् सवितु प्रकाशार्थ संबंधन से कर्तृत्व वा प्रकाश करो न तथा आत्म प्रकाशन आत्म प्रकाशन में सूर्य अपने को प्रकाशन करने है अप्रकाश प्रकाशित्व नहीं स्व प्रकाशन है अप्रकाश प्रकाशित्व नहीं स्वप्रकाशन है निर्विकारस्यापि सवितुर अपने प्रकाशन के लिए निर्विकार अन्य प्रकाशन कर्तृत्वात् अन्य प्रकाश में कर्तृत्व सूर्य तो आत्मा भी निर्विकारस्य आत्मन स्वपर प्रकाशन नेदम उदाहरण स्वप्रकाशन निर्विकार अन्य प्रकाशन हुआ तो आत्मन स्वपर प्रकाशन आत्मा तो स्वपर प्रकाशन में केवल स्वप्रकाशन के लिए नहीं पर प्रकाशन के लिए भी निरपेक्ष ये उदाहरण नहीं होगा इति आशंका बाह्य बाह्यार्थभाषणेप्यस्य सूर्यादेरिव कर्तृता सर्वदैवैकरूपत्वाद् भानुर्नापूर्वकारिता सूर्यादेरिव बाह्यार्थ भाषणे भी अस्य कर्तृता नहीं न नहीं सूर्यादेरिव कर्तृता बाह्यार्थ भाषणे भी अस्य सूर्यादेरिव कर्तृता आगे हाँ ना सर्वदेवे कृपत्वात् भान और न अपूर्वकारिता। भानो श्वेत्र प्रकाशन और भानो में भी न अपूर्वकारिता बाह्यार्थ भाषण प्यस्य सूर्यादेरिव सूर्यादेरिव बाह्यार्थ भाषण प्यस्य कर्तृत्वात् सर्वदा एक रूपत्वात् न अपूर्वकारिता भानुर न अपूर्वकारिता। सूर्य में भी सवितुरपि रूपाद प्रकाश कर्तृत्वम् अस्ति नहीं था सर्वदा एक रूप भान सूर्यादेरिव कर्तृत्व बाह्यार्थ भाषण पर ऐसे सूर्यादेरिव कर्तृत्व ये तो न करके सूर्यादेरिव कर्तृत्व माना अतः सूर्य में भी वास्तव कर्तृत्व नहीं इसी प्रकार इसे वास्तव कर्तृत्व सूर्यादेरिव कर्तृत्व तो सर्वदा एक रूपत्व से भानुर न अपूर्वकारिता भानु में अपूर्वकारित्व नहीं है अपने व्यापार कुछ नहीं होता है विषय सवितुरपि रूपादो प्रकाश कर्तृत्व अस्ति इति चेत् सूर्य में तो रूपादि प्रकाश कर्तृत्व में है भानुर व सूर्यादि कर्तृत्व कहेंगे तो कर्तृत्व तो हो जाएगा इति का सर्वदैक रूपत्वात् भानु श्वेतर प्रकाशने विकार भावत स्व इतर प्रकाश के लिए भानु में कोई विकार नहीं। आत्मना भी सदा निर्विकार था आत्मा निर्विकार प्रकाश से अर्था भी संबंध इत्यतर तो आदित्यस्य अन्य प्रकाशने कर्तृत्व अंगीकार मात्र प्रकाशार्थ भी संबंध पुरुषों के में आया हाँ प्रकाशार्थ भी संबंध कर्तृत्व जो कहा इत्यतर तो आदित्यस्य अन्य प्रकाशने कर्तृत्व अंगीकार मात्र वहाँ अंगीकार मात्र वस्तु तो उसमें कर्तृत्व नहीं बाह्यार्थ भाषणे भी इत्यत्र तस्य निरतत्वात् बाह्यार्थ भाषणे भी अस्य सूर्यादेरिव कर्तृत्व बाह्यार्थ भाषणे भी वह कह करके वो न कर्तृत्व आत्म सूर्यादेरिव प्रकाशार्थ संबंधी कर्तृत्व जो का वो नहीं है अर्थात बाह्यार्थ भाषण भी अस्य सूर्यादेरिव कर्तृत्व सूर्यादि भी कर्तृत्व नहीं स्वपर प्रकाशन करने के लिए सूर्य में कोई विकार नहीं है और जो पहले प्रकाशाधारित संबंधी कर्तृत्व केवल अंगीकार मात्र है। बानोर भाषकत्व मेघादि विगम सापेक्षत्वाद कथ निष्क्रियता सूर्य निष्क्रिय कैसे हो गया मेघादि विगम से भाषक होता है इति आशंक्य दृष्टान्तांतर यथा यथा जात्य मणे शुभ्रा ज्वलंती निश्चला शिखा सन्निध्य सन्निधानेषु प्रकाश्यानाम अभिक्रिया यथा सन्निध्य प्रकाश्याना सन्निध्य सन्निधानेषु जात्यमणे शुभ्रा ज्वलन्ति निश्चला शिखा अभिक्रिया प्रकाश्यानाम सन्निध्यो असन्निध्यो जात्यमणि जो ज्वाला है शुभ्रा ज्वलन्ति निश्चला शिखा वो अभिक्रिया है उसमें कुछ नहीं अन्य पदार्थ रहे अथवा नहीं रहे उसमें शिखा तो अभिक्रिया है। नहीं मेघादि नाम भी गमे मेघादि के हट जाने अब अतर कुछ अपेक्षा है सूर्य बाहर अन्य को प्रकाश करने के लिए निरपेक्ष कैसे होगा अन्य की अपेक्षा करता है सापेक्ष कहा अन्य की अपेक्षा है और यहाँ क्या है वो मणि में जो ज्वाला है निष्क्रिय हमेशा रहे सूर्य प्रकाश ही हमेशा है वो तो ठीक है किंतु प्रकाश अन्य प्रकाश के लिए पर प्रकाशन के लिए पर प्रकाशन के लिए सापेक्ष हो गया किंतु सूर्य में जो प्रकाश दृष्टांत देंगे मणि के समान बराबर है कोई प्रकाश हो या नहीं हो सूर्य तो प्रकाशमान है शुद्ध मणि जातीय मणि अच्छा जातीय मणि कोई जाति अच्छा जाति वाला अच्छा जातियों को जाति ऐसे कहा कोई नहीं जातीय कैसे बनेगा दिया क्या जातीय जातीय नहीं अर्थ के नहीं शब्द कैसे बनेगा जातो हो वो यत प्रति ठीक है जातो हो जाती है तत्र भाव में कोई जाति बन जाए अच्छा जाति वाला जाते मने हैं सुबह उनसठ दाष्टान्तिक महान न प्रकाश क्रिया काची दस्य स्वात्मनि विद्यते उपचारात् क्रिया शास्य यह प्रकाशस्य सन्निधि अस्य स्वात्मनि काचिद् प्रकाश क्रिया न विद्यते यह प्रकाशस्य सन्निधि सा उपचारात् अस्य क्रिया प्रकाश के जो सन्निधि इसको गौण प्रयोग किया क्रिया अपने कोई क्रिया नहीं प्रतीच स्वात्मनि प्रकाशार्था क्रिया भवे भी परत्र सास्यादिति चे नहीं तो उपचारात् अन्यत्र जो का प्रकाश से संबंध सन्निधि अभी उपचारात् अस्य क्रिया बिना विकारम प्रकाशकत्वम गौणम न मुख्यम विकार के बिना जो प्रकाशकत्व वो तो गौण मुख्य नहीं होगा कुछ भी विकार नहीं करता तो क्या प्रकाश करता है इति आशंका है नच नचेदं दर्शन गौण मग्नेर मानव को यथा इतोन्यथा बोधस्य प्रतिचो अनुपलब्धितः यथा अग्नि मानव को गौण तथा इदम दर्शन गौण हो प्रकाशगत इति न क्योंकि इत अन्यथा उपदस्य प्रतिचो अनुपलब्धितः अन्यथा कोई अवबोध हो मुख्य हो तो इसको गौण कहेंगे और मुख्य कोई बोध नहीं प्रतिचो अक्रिय बोध से सन्निधि मात्र ने सब जगत प्रतीतिरेव तद्भाषक तो नाम सन्निधि मात्र ने सब जगत प्रकाशक है न तो विकार द्वारा कहीं नहीं तथा विध भाषकत्व माना भवत विकार के द्वारा प्रकाश होने के लिए कोई प्रमाण नहीं तद इदम एव मुख्य है कोई गौण अन्य मुख्य नहीं कूटस्थ दृष्टित्व प्रतिचह साधिते शत्रित्रिजंत श्रवणादिति आशंक आदावुक्तम अविद्वान आशंकते प्रतिच कुटस्थ साधिते शत्रित्रिजंत श्रवणादिति आशंक आदो उक्तम जो पहले कहा उसको नहीं जानने वाला फिर शंका करता ननु ननु भंगुर धात्वर्थे त्रिच प्रयोगो जगत्यपि दृष्टि शब्दाभिलप्यस्य नित्या दृष्टि कथम भवेत् त्रिच प्रयोग जगत्यपि भंगुर धात्वर्थे विनाशी जो क्रिया वाले धात्वर्थ में त्रिच किसका करता है जिसका करता है वो उत्पन्न होगा नष्ट होगा भंगुर नष्ट होने वाले धात्वर्थ में त्रिच पते और दृष्टि शब्द अभिलाप्य से दृष्टि कथम नित्या भवेत तो दृष्टि शब्द से जो कहे थे दृष्टि नित्य किसे अपिर अभिव्याप्ति अर्थ जगत्यपि सर्वत्र चेत्ता भेत्ता इत्यादि कादाचित क्रिया कर्तृत्व विषय त्रिच प्रयोग होता है भंगुर जाते हो तो कभी होता है तो कादाचित क्रिया है छेदन करने वाला चेत्ता भेत्ता इत्यादि प्रकृति की माया तो तत्रा दृष्टि भी ये भी इसे कादाचित क्रिया होगा इसे नित्य दृष्टि किसे उत्तर महान नहीं थी नोक्तत्वात् परिहारस्य सूर्यादावपि दर्शनात् प्रकाशयिता सविता व्याप्तृवापी वियत तथा कथम भवे न परिहार सूक्त था तो पहले उत्तर भी दे दिया सूर्यादोपि दर्शनात् ऐसे था प्रकाशयिता सविता सविता प्रकाशयिता व्याप्त्री वा व्यत व्यत व्याप्त्री व्यत व्याप्त्री ऐसे ही प्रकाश होता है नहीं कदा कदाचित का क्रिया कर्तरी त्रिचोनिय में नहीं सविता प्रकाशयिता सविता प्रकाश है त्रिजप्रते व्याप्त्री त्रिजप्रते व्यत इति आगंतुक क्रिया भावे भी वो व्याप्त होना अब सर्वत्र व्यापक है तो कोई आगंतुक क्रिया नहीं तदृष्टे त्रिजप्रते तथा आत्मा दृष्टेर दृष्टा इति अविरुद्ध दृष्टि के दृष्टा अविरुद्ध है नित्य है ओम।